तीन बार ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। सोलहवें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं आज से। सोलहवें अध्याय का प्रथम श्लोक एक एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे और फिर साथ में बोलेंगे। अभयम् सत्व संशुद्धि अभयम् सत्व संशुद्धि अभयम् सत्व संशुद्धि सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ फिर साथ में बोलेंगे। अभयम् सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिहि दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। साथ में अभयम् सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिहि दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अवयम् सत्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अवयम् सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः च दानम दमः यज्ञः स्वाध्यायः च तपः आर्जवम्। अभी यहाँ भगवान कुछ गुणों की बात कर रहे हैं। शब्दार्थ देखेंगे तो अभयम् यानी निर्भयता, सत्व संशुद्धिः यानी कि अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, प्योर फ्रॉम विद इन द हार्ट। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति और चलायमान होने वाली स्टेडफास्टनेस ज्ञान और योग में च, और दानम यानी दाम, दमह यानी इंद्रियों का दमन, यज्ञ यानी कि यज्ञों का अनुष्ठान, स्वाध्याय यानी कि शास्त्रों का, वेद शास्त्रों का अध्ययन च, और तप यानी तप, और आर्जवम यानी अंतकरण की सरलता। तो भगवान कहते हैं निर्भयता, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, तथा दान इंद्रिय दमन यज्ञों का अनुष्ठान वेदों का अध्ययन तप सरलता। इतना बोल के भगवान ने छोड़ दिया, वे आगे क्या है देखेंगे, बट इसका इसके पीछे मकसद क्या है, पर्पस क्या है, वी विल गेट इनटू दैट। तो कुछ गुणों का वर्णन भगवान ने शुरू किया है, अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, पंद्रवा अध्याय की पूर्णावती हो गई और भगवान ने अपने आप कुछ नया प्रकरण शुरू कर दिया ऑन हिज ओन। क्योंकि परमात्मा को ऐसा लगता है कि ये बात किए बिना जो आगे बात कही गई थी पंद्रवा अध्याय में पुरुषोत्तम योग की, पुरुषोत्तम को प्राप्त करने की जो विधि बताई गई थी, तो वो पूरी पूरी सक्षम या तो इफेक्टिव नहीं होगी। और इसलिए कुछ बात ऐसी करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से पुरुषोत्तम को पाने की जो विधि है वो विधि सरलता से उपलब्ध हो और उसके हम अधिकारी बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पेड़ उगाना है क्या, तो अलग अलग भूमि पर अलग अलग प्रकार के पेड़ उगते हैं। मान लीजिए कि देवगढ़ का आम है, उसको ले जाकर आप दुबई में उगाने की कोशिश करोगे तो नहीं उगेगा, नहीं उगेगा। क्या एवरी प्लेस द कंडीशंस आर डिफरेंट, सॉइल कंडीशन अलग होती है एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या वहाँ का वातावरण अलग होता है, टेम्परेचर ये वो। समझो कि आपको चाय उगानी है तो जो हिल है उधर ही उगेगी, प्लेन इसमें नहीं उगेगी। यानी यू नीड सर्टन कंडीशनिंग फॉर द क्रॉप्स टू पनपने के लिए। यानी आपका कोई मित्र है और उसको देवगढ़ का आम बहुत अच्छा लगा और आया है, बोला मैं यहाँ से एक सैपलिंग लेकर जाता हूँ और दुबई में उगाऊंगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्या, और इसलिए ये जो आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है पुरुषोत्तम योग की जो भगवान ने बात करी, पुरुषोत्तम की स्थिति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशनिंग हमें अपने आप को करना पड़ेगा। सो आत्मज्ञान तभी ही आई वॉन्ट से प्राप्त होगा, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने की सरलता तभी ही बनेगी जब ही हमारी लाइफस्टाइल एक पर्टिकुलर टाइप की बने। यानी कि ये जो बीज हमें बोना है ये पौधा तभी पनपेगा जब भी उसको प्रॉपर कंडीशनिंग मिले, सॉइल टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह जो हमने बात करी उस हिसाब से, बराबर। तो दैट कल्चर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए पुराने जमाने में हमारे इस कल्चर के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था कि भाई एक ब्राह्मणों की ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वैश्यों की ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या क्षत्रियों की ऐसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। देयर वाज अ स्पेसिफिक दिस थिंग। भगवान ने भी कहा है ना, स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, दूसरा अध्याय में कहा था ना, परधर्मो भयावह, बराबर। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि एक कल्चर से दूसरा कल्चर निम्न है, कि भाई भारतीय संस्कृति ऐसी है, ग्रीक संस्कृति ऐसी है, अमेरिका की संस्कृति ऐसी है, यूरोपियन संस्कृति ऐसी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी भत्सना करते या तो उनको हम निम्न समझते हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो सारी संस्कृतियां हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये अपने अपने अल्टीमेट गोल क्या है उसके साथ वो ट्यून्ड है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन संस्कृति है तो अमेरिका बिलीव्स इन मटेरियलिज्म, अमेरिका इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, तो उनकी जो पूरी संस्कृति जो पनपी है वह मटेरियल वेलबींग के पीछे बनी हुई संस्कृति है। यानी उनका जो इथोस है, उनका जो सोचने का ढंग है, वो उसके ऊपर से बना हुआ है। अभी हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह आत्मा के ऊपर ज्यादा जोर देती है, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जो है मोक्ष है, तो हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल जो बनाई गई थी वो मोक्ष के अनुरूप बनाई गई थी, क्या। सो एवरी कल्चर इट इज टेलर्ड टू सूट देयर अल्टीमेट गोल। तो इसमें कोई कल्चर इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है, लेकिन जीवन में आपको क्या पाना है, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, इसके साथ वो उसका स्ट्रक्चर किया गया है, क्या। तो यहां कृष्ण को ऐसा लगता है कि ये बात जो आत्मज्ञान की बात है वो आत्मज्ञान की बात कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये वे ऑफ लाइफ बताया न जाए, अनलेस द वे ऑफ लाइफ इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, अनलेस योर सोइल कंडीशनिंग टेम्परेचर खाद पानी कैसे करना है वो यदि न बताया जाए तो ये जो बीज बोया है वो सही तरीके से नहीं पनपेगा। तो इसलिए 16वें अध्याय की शुरुआत भगवान इससे कर रहे हैं, पहले 3 श्लोक इसको उन्होंने डेडिकेट किए हैं, कि जिसमें उन्होंने एक पूरा लिस्ट दिया है गुणों का, लिस्ट ऑफ वर्च्यूज, कि जो हमें आत्मसात करना है वेदांत का अध्ययन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, और ये करेंगे तो ये जो वेदांत की बातें हम कर रहे हैं उसको हम एसिमिलेट कर पाएंगे, उसको हम पचा पाएंगे। सो जैसे भोजन हम करते हैं तो शरीर को नरिशमेंट मिलने के लिए मात्र भोजन को खाना जरूरी नहीं है, वो भोजन को हजम करना भी जरूरी है, और दोनों चीजें जरूर, खाना भी जरूरी है और हजम करना भी जरूरी है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यानी नॉलेज, ज्ञान को पाना और वो ज्ञान को एसिमिलेट करना, दोनों दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये होगा त, तभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा जो हम चाहते हैं वो हो पाएगा। और इसलिए भगवान ये दैवी संपदा जो है उसका लिस्ट ऑफ वर्चूज इज गिविंग, और इसलिए इस अध्याय का नाम भी देवी संपदा योग है। और एक्चुअली कहे ना तो ये जो बात भगवान ये कर रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल नई तो नहीं है। अमानित्यमदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच। बराबर। यानी 13वें अध्याय के 8-12 श्लोक के अंदर भगवान कुछ नाम दे रहा है ना, अष्टक नहीं, वो 12वें अध्याय का था, अमृताष्टकम। हां अमृताष्टकम, वो 12वें अध्याय का जो लास्ट अंतिम श्लोक जो 8 थे वो उसको हमने अमृताष्टकम कहा था। ये जो श्लोक जो 13वें अध्याय के हैं उनमें भगवान ने इन्हीं गुणों का वर्णन किया है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्या और भगवान को लगा कि ये बात तो मैं वहां करके आया, बट क्योंकि अभी ये पुरुषोत्तम योग की बात करी है और ये जो बीज बोया है उसको पनपने के लिए उसका कुछ थोड़ा रिवीजन होना जरूरी है। क्या तो ये भगवान ने वापस नए सिरे से 16वें अध्याय की शुरुआत करी। अभी 13वें अध्याय के ये जो श्लोक है उसमें ये जो 5 श्लोकों का जो समूह है उसमें जो 12वां श्लोक है ये पूरे वर्चुस का डिस्क्रिप्शन करते हुए भगवान ने कहा कि एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। यानी इसी को ज्ञान कहा गया है और ये नहीं है तो अज्ञान है। यानी वहां भगवान ने ज्ञान की डेफिनेशन कही कि ये वर्च्यूज यदि आप में हैं तो ही ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ये लिस्ट ऑफ वर्च्यूज उन्होंने 20 वहां बताए थे। अभी यहां भी भगवान वापस दोबारा उसी को रिशफल करके बता रहे हैं और उसमें पहला गुण जो भगवान बता रहे हैं वो अभयम, फर्स्ट वर्च्यू अभय। अभय यानी कि निर्भयता, निर्भयता यानी कि करेज, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ क्या हो गया, अपने आप में श्रद्धा, फेथ इन अवर ओन सेल्फ। और इसके लिए फॉर डेवलपिंग दैट यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड, यू हैव टू हैव फेथ इन गुरु, यू हैव टू हैव फेथ इन स्क्रिप्चर्स। और ये सभी जब ये होता है तभी अपने में श्रद्धा, फेथ इन अवर ओन सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जरूरी क्यों, अभय निर्भयता क्यों जरूरी है, भगवान ने पहले अभयता क्यों लिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद भगवान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अध्यात्म की जो यात्रा है वो यात्रा इट इज एन एडवेंचर। क्या वो इट इज द ग्रेटर एडवेंचर देन एनी अदर एडवेंचर यू कैन थिंक ऑफ। इवन एवरेस्ट क्लाइम करना है ना उससे भी ज्यादा ये अहमियत रखता है। क्या हमारे गुजराती में बहुत अच्छा कहा है, हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनु काम जोने प्रथम पहलू मस्तक मुकी वळती लेवु नाम जोने। हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनु काम जोने, ये कायर का काम नहीं है। इसके लिए आप में शूरवीरता चाहिए, आत्मबल चाहिए। ये जब होगा तभी आप हरि के इस मार्ग के ऊपर चल सकते हैं। और वहां कभी ने कंडीशन क्या रखी है, प्रथम पहलू मस्तक मुखी वर्ती ले वो नाम, पहले आपको अपना सर खपाने की तैयारी रखनी पड़ेगी, यानी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। जब तक ये सैक्रिफाइस आप नहीं कर पाओगे, जब तक आप में ये कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है, तब तक ये अध्यात्म के मार्ग के ऊपर आप चल नहीं सकोगे। इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस करेज, इनर करेज। क्या मुंडक उपनिषद में भी बहुत अच्छी बात करी है, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य न अयम आत्मा बलहीने न लभ्य। बलहीन यानी वीक, यानी जो वीक बलहीन व्यक्ति है, न अयम आत्मा लभ्य, तो ये आत्मा उसको नहीं प्राप्त होता है। यानी कि आत्मज्ञान जो है वो ऐसे अहरे गहरे नथु गहरे के लिए नहीं है। नंबर वन, यू हैव टू बी अ पर्सन विद अ वेरी हाई आईक्यू, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, बहुत गहरा ज्ञान है। और फिर भगवान कहते हैं अभयम, यू हैव टू बी करेजियस। ये इनर करेज जब भी आप में नहीं होगी, तब तक आप ये अध्यात्म के मार्ग में सफल नहीं रहोगे। हाँ, इसको आप गहने की तरह पहन सकोगे दिखाने के लिए, हाँ, यू विल अपियर स्पिरिचुअल। हाँ भाई, चार आदमी बैठे हैं, उनके बीच में भगवत गीता के चार श्लोक आपने ये कर दिया, बोल दिए, क्या लोग आपकी वाहवा कर, अरे भाई कितना ज्ञानी है। But that doesn't help, क्योंकि that becomes an ornament। जैसे आप गहना पहनकर अच्छे दिखते हो, वैसे चार श्लोक बोल के अच्छे दिखते हो पंडितों के बीच में, इससे आपकी अंदरूनी ताकत नहीं बढ़ती है। सो एक गलती लोग बार बार अननोइंगली कर बैठते हैं, वो यही है कि अध्यात्म को गहने की तरह हम पहन लेते हैं, एंड देन ये हम अपने आप वी डिसीव अवर ओन सेल्फ, हम अपने आप धोखा करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हम आध्यात्मिक हो गए, लेकिन आध्यात्मिक होने की करेज नहीं है हमें क्या। और जब तक विद परसिवरेंस इसकी कीमत हम नहीं समझे, परसिवरेंस यानी कि दृढ़ता के साथ आध्यात्म की हम कीमत नहीं समझेंगे, तब तक ये बात नहीं बनेगी। सी, पैसे की कीमत हम समझते हैं, बराबर है, वस्तुओं की कीमत हम समझते हैं, सत्ता की कीमत भी हम समझते हैं, कीर्ति भी हमें पता है क्या है, क्या ये सारी चीजें जो है, लेकिन यदि हमें अध्यात्म के मार्ग में चलना है तो इससे भी ज्यादा बड़ी करेज हमारे पास होनी चाहिए। और ये हमारे अंदर की परिपक्वता होगी तभी ये पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि अध्यात्म इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। जैसे बार बार हम बात करते हैं ना भाई, अध्यात्म का भगवत गीता की जब भी बात होगी तो आपको 5-25 लोग मिल गए बस, वहां आपको भीड़ नहीं मिलेगी। उपनिषद में भीड़ मिलेगी, प्रवचन में भीड़, प्रवचन में भीड़ मिलेगी, वहां आपको 10,000 लोग मिलेंगे, लेकिन अध्यात्म की, प्योर अध्यात्म की जब भी कोर की बात होती है तो वहां आपको बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि ये अध्यात्म पचाना मुश्किल है, सभी के बस की बात नहीं है। भगवान ने सातवें अध्याय में कहा ही है ना, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये तदामति सिद्धानां कश्चित् व्यक्ति माम तत्त्वतः। क्या तो ये जो अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं ना, दे आर इन माइनॉरिटी, स्पिरिचुअल सीकर्स आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी। और कभी कभी तो ये अकेले चलने की प्रवृत्ति हो जाती है, इट बिकम्स अ लोनली जर्नी, आप अकेले ही हो, और जब ये अकेला चलना है ना, हाँ जी एग्जैक्टली यस, आप अकेले ही हो जाते हो, कोई आपके साथ नहीं आता है, नहीं। And therefore it requires tremendous courage. इसके ऊपर डटे रहने की, इसके ऊपर चलते रहने की। लोग कहेंगे कि अड़ोस पड़ोस वाले मित्र वर्ग आते हैं तो हम साथ में मिलकर नरक में जाना पसंद करेंगे, लेकिन स्वर्ग में अकेला रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये दिस रिक्वायर्स ट्रेमेंडस करेज। और यदि आप किसी से कहो, और लोगों में एक मान्यता ऐसी है कि भगवद गीता वगैरह जो है ना वो तो संसार में कुछ जो नासी पास हुए हैं, जिनको कुछ तकलीफ हुई है, वो लोग एज ए ट्रैंक्विलाइजर भगवद गीता के पास जाते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इंप्रेशन। आप किसी से कहोगे, आप किसी से कहोगे कि भाई मैं भगवद गीता का अध्ययन करता हूँ तो भगवद गीता के क्लास में रेगुलरली जाता, आपको कुछ तकलीफ हुई है क्या? बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ है क्या? नौकरी चली गई क्या? प्रमोशन नहीं मिला क्या? बीवी छोड़ के भाग गई क्या? तो कोई दुख का पार आने के बाद यहाँ आने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, कि जब भी आपके ऊपर सांसारिक दुख का पहाड़ जब भी आता है तभी ही अध्यात्म की ओर हमारा रुख होता है, और जैसे ही वो दुख चला गया वापस हम बैक टू पिवेलियन, कुत्ते की दुम। सुकुमा सांबरे सोनीडो दुकुमा सांबरे राम। क्या? तो लेकिन ये बात गलत है, और लोग ज्यादातर अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों की मश्करी भी करते हैं कि क्या पंतो जी की तरह वहां जाके बैठता है, चलो ना जरा मजा करते हैं, ऐश करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, व्हाट इज दिस? क्या ये सबके सामने डट के खड़े रहने की हिम्मत चाहिए आपको कि नहीं भाई दिस इज माय प्रायोरिटी? जो बार बार हम बात करते हैं ना कि जीवन में जब भी हमें प्रायोरिटी सिलेक्ट करना है तो हमारी इस प्रायोरिटी के ऊपर डटे रहने की हमारे में अंदरूनी हिम्मत चाहिए, इच्छा हिम्मत चाहिए, इच्छा भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। इच्छा तो है इसलिए तो आए हो। इच्छा तो चाहिए ही चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। क्या हिम्मत भी चाहिए? लेकिन हिम्मत भी चाहिए। आत्मविश्वास से कहो कि मैं गीता का अध्ययन कर रहा हूं। क्या? इसलिए भगवान कहते हैं कि अभयम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज टू कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल्स। सी, ये बात बार बार यहां कही जा रही है और अभी वापस रिपीट करना चाहूंगा, यू हैव टू सिलेक्ट योर प्रायोरिटीज, इट इज एज सिंपल एज दैट, बस। और ये जब भी बनेगी अपने आप ये अभय आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दिस कि हमारा जो गोल है उस गोल की हम क्या कीमत कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू वी आर अटैचिंग टू अवर गोल। यदि मेरा गोल है दोस्तों के साथ बैठकर बियर पीने का और मजा करने का, जो मेरा गोल है, तो दिस बिकम सेकेंडरी बिकॉज दैट इज प्रायोरिटी, कि उसको अहमियत में उसको दे रहा हूं। क्या? करेक्ट। सो इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट इज द प्रायोरिटी यू अटैच टू इट। तो यदि अध्यात्म को आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो एवरीथिंग एल्स बिकम सेकेंडरी। बराबर। और ये जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, ये साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल या तो इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्स्टेकल जो हम कहें, जो भी ये आता है बीच में, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द गोल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि आपने इसको अहमियत ज्यादा नहीं दी तो ऑब्स्टेकल जो रास्ते में आता है वो आपको बड़ा दिखाई देता है। मान लीजिए कि भगवद गीता आपके लिए टाइम पास है, टाइम मिला है तो जाएंगे, नहीं मिला तो नहीं जाएंगे। तो दोस्त का फोन आ गया, चलो भी पिक्चर देखने को जाते हैं, दैट ऑब्स्टेकल बिकम्स बिग, क्योंकि इसको आपने अहमियत नहीं दे रखी है। द वैल्यू ऑफ दिस गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू एंड देयरफॉर द ऑब्स्टेकल दैट कम्स बिकम्स बिगर। लेकिन यदि आपने इसको वैल्यू ज्यादा दी, अहमियत ज्यादा दी, तो कितना भी बड़ा ऑब्स्टेकल आ जाए इट बिकम स्मॉलर बिकॉज इट बिकम इनसिग्निफिकेंट कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए भगवदगीता के क्लास तो मैं मिस नहीं करूंगा. सो देन द ऑब्स्टेकल बिकम्स इनसिग्निफिकेंट बिकॉज यू अटैच ए हाई वैल्यू. सो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो गोल है वो गोल को हम जितनी ज्यादा अहमियत देते हैं वो गोल अचीव करने में जो ऑब्स्टेकल आते हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं. यानी द इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्स्टेकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू यू अटैच टू योर गोल. ये बात हम अच्छी तरह से समझ ले. सो ये जो ऑब्स्टेकल की अपनी इंडिविजुअल को अहमियत नहीं है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन साइज. लेकिन आप उसको कितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंस दैट यू अटैच टू योर गोल. सो अब तो बारिश आ गया, इतनी बारिश गई कौन जाए, चलो बैठो नहीं जा. ओके बात खत्म. इट्स ओके. Where there is a will, there is a way. Yes, where there is a will, there is a way. So, ये जो हिम्मत हरि नो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नो काम जोने, ये हरि के मार्ग पर चलने के लिए, ये करेज को डेवलप करने के लिए, we have to first learn to appreciate the value of the goal. तो मेरा जो टारगेट है, मेरा जो गोल है, उसकी मुझे मेरे में क्या अहमियत रखता हूं मैं, वो यदि हम सीख जाएंगे तो करेज विल कम ऑटोमेटिकली. फिर आप किसी को मना करने के लिए झिझकाओगे नहीं. क्या यू विल नॉट हेजिटेट टू टेल समबडी सॉरी आई एम नॉट कमिंग बिकॉज यू हैव अटैच्ड द इंपॉर्टेंस टू योर गोल. और साथ साथ में परमात्मा को समर्पित होना, परमात्मा से शक्ति की प्रार्थना करना क्या, और भगवान की इस शक्ति में विश्वास रखना. भगवान ने हमें धाड़स दे के रखा है भैया, यहां तक लाए हैं. वो लाते लाते बीच में हमको एक एक करेज उन्होंने एक क्या बोलूं मैं, यस गिवन अस ए अंडरटेकिंग. कौन सी? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरे में दृढ़ श्रद्धा रख के मेरे साथ बना हुआ है तेषां नित्याभियुक्तानां. देखिए मार्क द वर्ड, नित्य अभियुक्तानां, जो मेरे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है तेषाम, उनका योग क्षेम वहाम्यहम्, उनके योग और उनके क्षेम की मैं ये रखता हूं, फिगर रखता हूं. आई एम टेकिंग केयर ऑफ देयर योग क्षेम. और योग क्षेम क्या है आपको मालूम है? कैन समबडी टेल मी योग क्षेम, योग और क्षेम की व्याख्या क्या है? थोड़ा टेस्ट आपको ले लेता हूं. बोलते थे योग क्षेम वहाम्य, व्हाट डज इट मीन? कितने अपड़ बद्दू भगवान चला रहे थे. नहीं योग क्षेम, व्हाट इज योग के मार्ग में, योग के मार्ग में जो क्षेम है वो what is the meaning of yoga and what is the meaning of kshem? I want specific meaning of these two words. Haji? That is life. For your entire life, he will take care of your entire life. Yoga kshem. No. I want specific. Yoga means life. Yoga kshem. Okay, I'll tell you. आपकी जो भी requirements है. योग योग योग यानी कि वो मार्ग में चलने के लिए जो भी requirements है, आपको required चीज लगनी वाली है. Yeah. वो provide करना. That is yoga. And what is क्षेम? क्षेम में उसका बने रहना, निर्वाह करना. नहीं नहीं नहीं, योग यानी कि आपको एक मिनट, नाउ लेट मी स्पीक. योग यानी टू प्रोवाइड यू द रिसोर्सेस जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए उस मार्ग पर चलने के लिए, फिर वो आपका कुटुंब का परिपालन हो, जो भी हो, ऑल रिसोर्सेस दैट इज रिक्वायर्ड टू वॉक ऑन दिस पाथ, बराबर, तेषाभि नित्याभियुक्ता नाम, नित्य अभियुक्ता नाम, तेषां नित्याभियुक्ता नाम, यानी रोज परमात्मा के मार्ग पर चलने का जो वचनबद्ध है, जिन्होंने ये लिया है, उनको ऑल रिक्विजिट रिसोर्सेस इज योग, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस दैट इज योग, और क्षेमम जो रिसोर्सेस मैंने प्रोवाइड किए हैं वो बने रहे। मान लीजिए कि आपको भगवान के मार्ग में आप चल रहे हो और कभी आपको जरूरत पड़ी 5 लाख रुपए की, बहुत कनिष्ठ एग्जाम्पल दे रहा हूं बट टू अंडरस्टैंड दिस, और भगवान ने कुछ ऐसी कंडीशन उपलब्धि कर दी कि 5 लाख रुपए आपको मिल गए, बराबर, कहीं किसी से मिलने गए और somebody said कि भाई चलो 5 लाख रुपए आप रखो, और आप ट्रेन से आ रहे हो 5 लाख रुपए झोली में लेके, तो वो झोली में आप ला रहे 5 लाख रुपए का कोई जेब कतरा भी उसको उठा के न ले जाए, उसकी भी कालजी भगवान रखते हैं। योग यानी कि रिसोर्सेस मिलना और क्षेम और रिसोर्सेस आपके पास बने रहना, सो दैट यू कैन कंटिन्यूअसली वॉक ऑन द पाथ ऑफ अध्यात्म। सो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपालसते। दूसरे किसी के बारे में नहीं सोचते हुए जो मात्र मेरा ही चिंतन करता है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपालसते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देयर इज अ कंडीशन। ऐसे एक एग्जांपल हमारे साथ हुआ इधर, आप अप्रोप्रिएट है कि नहीं मुझे बोल दीजिए। हाँ जी, बिल्डिंग का जो वॉचमैन है हमारा जी, काफी ऑनेस्ट है, काफी मेहनत करने वाला है। उसका क्या हो गया, एक बार उसने एटीएम कार्ड के साथ पिन नंबर लिखा हुआ था उसका, और उसने पंप रूम में रखता था वो कोई चोरी करके लेके गया और उसके अकाउंट से 25,000 रुपए उसने निकाल लिए। अभी उसका सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसने सबको बोल दिया, हम लोग को तो बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है हम लोग का। देन पीपल स्टार्टेड कंट्रीब्यूशन चालू करना चालू किया, कंट्रीब्यूशन निकाल के हम लोग इसको देते हैं, बाद में इससे धीरे धीरे जैसे जैसे जमेगा वैसे करेगा। तो मेरे पास आ गए, ऐसे कंट्रीब्यूशन निकाल रहे क्या करने का, बोला आप रुको कंट्रीब्यूशन मत निकालो, मैं सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता हूँ उसको एडवांस पेमेंट दिया जाएगा, एडवांस विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जाएगा एंड धीरे धीरे उसका ये करेंगे। तो वन पॉइंट उसको सिंगल पॉइंट मिला, तो उसको हमने 25,000 दे दिए। तो उसका काम था गांव में, कुछ काम के लिए रखा था, वो काम भी चालू हो गया उसका। तो ये क्यों किया उसके साथ हम लोग, कि वो हमारे बिल्डिंग के साथ ऑनेस्ट है और ईमानदार है, मेहनती है, इसके लिए उसके लिए हम लोग ने किया। अगर वो दूसरा, उसी का दूसरा पार्टनर है जो दिन में एक रहता है रात में, वो दूसरा उतना काम नहीं करने वाला नहीं, अगर उसका होता था तो हम लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाले थे, उसका वो जो भुगतता है भुगतने भुगतने, बराबर। तो ये एग्जांपल है कि अगर वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है तो भगवान उसका क्षेम कुशल कर देंगे। नित्याभियुक्ता नाम, हाँ बराबर है। अभी वो युक्ता नाम नहीं होता था उसका हम लोग सोचते नहीं थे, बराबर है, प्रिसाइसली, वेरी नाइस एग्जाम्पल। तो ये आपको उसके योग के लिए क्षेम के लिए सोचने को मजबूर किया, हाँ, उसका जो डेडिकेशन है, उसका जो डेडिकेशन, वही बात है, यहाँ समझने की बात यह है, ही हैज नॉट डिमांडेड, यू हैव बीन कंपेल्ड, यू हैव बीन प्रॉम्प्टेड, यू हैव बीन मोटिवेटेड टू थिंक अबाउट इट। बस यही परमात्मा कहते हैं कि यदि आप मेरे साथ जुड़े रहो तो आई विल बी कंपेल्ड टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स, क्या? लेकिन ये श्रद्धा हमारी परमात्मा में नहीं है, क्या? ये हमारी परमात्मा में श्रद्धा नहीं है। I do not know whether चलो आई शेयर दिस इंस्टेंस विथ यू. शायद द फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग दिस. परमात्मा के ऊपर अटूट श्रद्धा कि जिसका मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है. मेरा एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जिसके बारे में बहुत बार जिक्र कर चुका हूं. दैट वेंचर बिकेम एन एडवेंचर एंड इन द प्रोसेस वी रैन इनटू लॉट ऑफ लायबिलिटीज. अभी क्या हुआ कि हो सके उतना ही लायबिलिटीज हमने क्लियर कर दी, जितना हो सके सबका चुका दिया. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिन्होंने हमें टर्म लोन दी थी, अभी उनकी टर्म लोन थी 10 लाख रुपए, लेकिन बिकॉज वी आर अनेबल टू मेक द पेमेंट्स. सी 10 लाख रुपए विद दैट कंडीशन कि द बेसिक इंटरेस्ट विल बी 12.5%, रेगुलर पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट, बैकवर्ड एरिया में है इसलिए 1% डिस्काउंट, ऐसा कुछ मिलकर हमारा इंटरेस्ट रेट 8.5% बनता था. सो एट 8.5% इंटरेस्ट रेट वी गॉट द 10 लाख रुपीज लोन. बट बिकॉज वी रन इनटू डिफिकल्टीज तो ये सब कंसेशन चले गए और ऊपर से पेनल्टी लगी, ऊपर से पेनल्टी लगी. सो अल्टीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकेम 16.5%. और 10 लाख रुपीज विद 16.5% विद अ कास्केडिंग इफेक्ट, यानी इट बिकेम ए कंपाउंड इंटरेस्ट. भाई 16.5% कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बात कहां जाएगी आप सोचो. फाइनली दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेड कि भैया अभी आप ये यूनिट चला नहीं सकते हो एंड योर लाइबिलिटी इज गोइंग अप एंड अप एंड वी कैन नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर. बहुत हमने ये किया, बोला नहीं नहीं अभी. और उसके MD ने मुझे बुलाया, he said, Joshi, I will not allow you to run this unit anymore, I am taking over. क्या? And I am doing this in your own interest. तभी मुझे पता नहीं था कि what does he mean by that. क्योंकि जब भी उन्होंने वो यूनिट हमसे ले लिया, the liability had gone to 10 लाख का had become 70 lakhs. And I am talking about 1990. 1990 में 70 लाख रुपए की कीमत क्या थी, यू कैन इमेजिन. तभी बंबई में फ्लैट दे वर अवेलेबल, 1-1.5 लाख में फ्लैट मिलते थे. 90 में मैंने 1.25 लाख में फ्लैट लिया था मेरा रूम में. बिल्कुल उस जमाने में 70 लाख की लायबिलिटी. और MD मुझे बोलता है कि आई विल नॉट अलाउ यू टू रन दिस यूनिट एंड आई एम टेकिंग ओवर. बोला ठीक है, आई वॉज हेल्पलेस. I remember the date also. आज भी मुझे याद है, 19th March 1991 they took the possession of the unit. तो मेरा एक पार्टनर भी था जो वहाँ रहता था. मैंने उसको बोला कि जब भी उनके ऑफिसर्स आए, पूरी मशीनरी वगैरह सब चालू करके उनको बता देना कि वी आर गिविंग यू द प्लांट इन द रनिंग कंडीशन. इसमें कुछ हमने खराब नहीं किया है, कुछ बेचा नहीं है, कुछ पैसे बनाए नहीं हैं, एवरीथिंग इज इंटैक्ट. और एक बॉल पेन भी वहां से मत लेना, ऐसे ही निकल जाना. दैट्स व्हाट वी डिड. अभी आप सोचो कि ये 70 लाख रुपीज की लायबिलिटी चुकाने में मेरा कितना समय गया होता, मेरी पूरी जिंदगी चली जाती थी. बराबर बॉस, दैट MD हैड पुट ए प्रपोजल इन देयर बोर्ड. दीज पीपल वेर सिंसियर, दे वर्क्ड हार्ड, ये एरिया जो डेवलप हुआ है इनकी आने की वजह से हुआ है. फॉरगेट अबाउट देयर मनी, बट द काइंड ऑफ एफर्ट दे हैव मेड इन मेकिंग दिस एरिया डेवलप, उसको सोचते हुए ये लोन हमको माफ करना चाहिए. एंड ही मेड द बोर्ड टू पास ए रेजोल्यूशन दैट दिस 70 लाख रुपीज इज टू बी रिटर्न ऑफ. द ओनली इंस्टेंस, लोग सोच रहे थे कि अरे तुम्हारी पहुंच कहां तक है, बोला हमारी कोई पहुंच नहीं है. बोला कौन से मिनिस्टर तुमको पहचानता है, बोला हमें कोई मिनिस्टर नहीं पहचान, हमको खाली एक ऊपर वाला मिनिस्टर पहचानता है. तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनका ध्यान रखता हूँ, वो इस तरह ध्यान रखता है। दिस इज हाउ ही हेल्प्स कि जीवन में कोई भी मुश्किल कहीं भी आए, वो आपका हाथ थाम के खड़ा है। बट द कंडीशन इज यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ टू हिम। आपको पूरी श्रद्धा से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मविश्वास से उनकी शरणागति स्वीकार करोगे तो कभी आपको तकलीफ में नहीं आने देगा। बट कंडीशन इज तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य अभियुक्तानां यू हैव टू रिमेन डेडिकेटेड टू हिम। ये कंडीशन जरूरी है। और मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि परमात्मा की शरणागति ये कोई मटेरियल बेनिफिट पाने के लिए नहीं है। ये जो मिला उनकी कृपा है, मिला दैट वाज हिज ग्रेस, नहीं भी मिलता तो भी उसको स्वीकार करके उनकी शरणागति बनाए रखनी चाहिए। प्रसाद जो भी प्रभु तो देगा मुझे मंजूर है। वो आपके लिए, आपके योगक्षेम के लिए करेगा, वो जो भी करेगा, जो भी करेगा योगक्षेम के लिए ही करेगा वो। यानी परमात्मा वही बोल रहा हूं ना, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। जब भी वो एमडी ने मेरे से कहा कि मैं आई एम टेकिंग अवे योर यूनिट, आई विल नॉट अलाउ यू टू रन, बराबर। नाउ दैट वाज अ डिसीजन व्हिच वाज एडवर्स टू मी, बराबर। तभी तो ऐसा लगा कि क्या कर रहा है, सब चला गया अपना, अभी अब आगे क्या करेंगे, क्या व्हाट नेक्स्ट। लेकिन जो भी होता है वो अपनी भलाई के लिए होता है। और ये श्रद्धा, ये विश्वास, अनफेलिंग फेथ, कभी भी नहीं डिगने वाली श्रद्धा, अचल श्रद्धा परमात्मा में होती है। परमात्मा टेक्स केयर ऑफ यू। ओके, आप कुछ कह रहे थे, तुकाराम की बात कर रहे थे, नाम बोल रहे तुकाराम महाराज की, उनकी वाइफ मर गई है। हाँ। तभी उन्होंने बोला ठीक है, मर गई, अच्छा हो गया, भगवान का नाम लेने के लिए मैं भी खुला स्वतंत्र हो गया। और वो तो स्वतंत्र मिल गए। वो तो नरसिंह ने भी बोला था ना, भलू थयू बांगी जंजाल सुखे बसु श्री गोपाल। हाँ। नरसिंह की पत्नी। बट उसके पीछे ये नहीं था, ही वॉज फीलिंग कि भाई चलो अभी टोटल फ्रीडम मिल गई परमात्मा के साथ रहने की। थोड़ा भी परमात्मा से जो ध्यान हटता था, कहीं और देना पड़ता था, वो भी नहीं, मुक्ति मिल गई परमात्मा के साथ। सो इट इज ए शियर सरेंडर टू गॉड, परमात्मा के पीछे लगे रहना। तो ये अभय की बात है। और फिर जब ये होता है ना, तो फिर किसी का भी डर नहीं लगता। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, एनीबडी फॉर दैट मैटर। क्योंकि नॉट कि भाई परमात्मा अच्छे के लिए सब कुछ करता है, बट परमात्मा जो करेंगे वो मुझे मंजूर है। ये इसी दौरान जब भी ये हो रहा था, तो यू नो ऐसी स्थिति में एस्ट्रोलॉजर ये वो सब कुछ आता है। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई एक दूसरा, एक मेरा दूसरा एक फ्रेंड है, इज़ ए वेरी गुड पामिस्ट, तो तुम जरा अपना उसको पाम दिखाओ और देखो उसके पास कुछ सलाह मिलती है। तो वो व्यक्ति ने मेरा हाथ देखा और बोला कि तुम्हारा हाथ देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टुडे यू शुड हैव बीन इन जेल। आप तो कारागृह में होने चाहिए, आप यहाँ कैसे बैठे हो, मेरे लिए अचंभे की बात है। तो मैंने उसे वही कहा कि यदि वो मुझे कारागृह में भेजेगा तो मैं भगवत गीता लेके कारागृह में बैठ जाऊंगा। इफ दैट इज व्हाट आई एम डेस्टाइंड टू, आई एम रेडी फॉर दैट। मैं अपना गीता का पुस्तक लेके चला जाऊंगा, कोई अफसोस नहीं है। नहीं वो अलग बात है, बट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी एडवर्सिटी। दिस इज टोटल सरेंडर। परमात्मा के पास संपूर्ण शरणागति, एंड देन वट एवर इट डस, ये अपने श्रेय के लिए। ये तो अर्जुन ने मांगा था ना, ये श्रेयस या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम सजीवम, मेरे श्रेय में जो है वो मुझे बताओ। हम क्या करते हैं, हम भगवान के पास प्रेय मांगते हैं, मांगते हैं ये दे दो मुझे, हम मुझे ये देना चाहते हैं, हम लोग कम मांगते हैं, मुझे ये चाहिए, यानी हम प्रेय मांगते हैं, हम श्रेय नहीं मांगते। अर्जुन की तरह यदि हम श्रेय मांगे तो परमात्मा ने कहा है कि योगक्षेम भवामि, आई टेक केयर ऑफ यू आर, जलसा करो। सो दैट इज अभय। नेक्स्ट इज सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि यानी प्योरिटी ऑफ माइंड। सत्व यानी कि हमारा अंतकरण, और संशुद्धि मीन्स प्योरिटी। हमारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, अंतकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतकरण इज मन बुद्धि चित्त और अहंकार, बराबर, ये चार मिलकर अंतकरण बनता है। तो अभी उसमें सबसे पहले क्या आता है, मन आता है। तो अंतकरण को शुद्ध रखना यानी कि हमारे मन में ऐसे ही विचार आने चाहिए, दैट विल कीप अवर माइंड हेल्दी, यानी हमारे मन को तकलीफ दे, या तो एक नेगेटिव थॉट्स जो है, टॉक्सिक थॉट्स जो है, वह कभी नहीं आने चाहिए। जैसे हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन चला गया, या तो आपको क्या कहें, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो शरीर बिगड़ता है। इसी तरह थॉट पॉइजनिंग हो गया तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़े क्या। तो माइंड के लिए भी, जैसे शरीर को अच्छा रखने के लिए ऐसे पदार्थों का सेवन से, खाने से हम अपने आप को बचाए रखते हैं, बराबर, स्टेल फूड नहीं खाते हैं, वासी फूड नहीं खाते हैं, कोई ऐसा वैसा खाना नहीं खाते हैं, इसी तरह स्टेल नेगेटिव थॉट्स, ऐसे वैसे विचार हमें हमारे मन में नहीं आने देना है। और ये विचार कौन से, उसका टाइप्स भी कौन से होते हैं, जेलसी, हेट्रेड, डर, फियर, दीज आर ऑल टॉक्सिक थॉट्स। और ये हमारे मन में यदि लंबे अरसे तक रहे तो ये हमारे मन को बिगाड़ते हैं, दे कॉज इरोजन ऑफ आवर माइंड, और हमारे मन को बिल्कुल दे मेक इट वीकर। तो सत्व संशुद्धि यानी मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी थॉट्स, मन को अच्छे विचारों की आदत डालना। ये आदत डालेंगे तो बुद्धि का जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है उसका आपको उपयोग कम करना पड़ेगा। सी क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, तो मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो बुद्धि का जो डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, जो विवेक है, वो विवेक को आपको ज्यादा उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज बुद्धि डज नॉट हैव टू नेगेट एनीथिंग, जो आ रहा है सही आ रहा है, राइट। तो ये होने की वजह से ये बुद्धि भी निर्मल होती जाएगी, स्पॉटलेस होती जाएगी। और क्योंकि मन में नेगेटिव विचार नहीं आते हैं, बुद्धि का डिस्क्रिमिनेटिव पावर है वो निर्मल होता जा रहा है, स्पॉटलेस होता जा रहा है, तो चित्त में जो भी संस्कार रजिस्टर होते हैं वो भी अच्छे होंगे। और ये चित्त में रजिस्टर हुए जो संस्कार है वही हमारे पूर्व जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बराबर, फॉर आवर नेक्स्ट बर्थ। चित्त के अंदर जो आपने स्टोर किया है वही अगले जन्म में संचित का प्रारब्ध बनकर सामने आने वाला है ना। तो चित्त का स्टोरेज के ऊपर यदि जितना हम ध्यान देंगे उतना हमारा अगला जन्म अच्छा होगा। सो मन के लेवल पे ही फिल्टर करें, टॉक्सिक विचार्स को मन में आने ना दे, बुद्धि निर्मल हो जाए, उसकी वजह से चित्त में कोई नेगेटिविटी स्टोर होगी ही नहीं, ये सारी चीजें होगी तो आत्मा आनंद अंदर से ही प्रकट होगा। यानी ये जो अहंकार है कि मैं शरीर हूं, ये क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव थिंग्स। यू हैव ए सेंस ऑफ पोजिशन, बराबर। सेंस ऑफ पोजिशन कहां से आता है? ग्रीड से आता है, लोभ से आता है, ये मेरा है मेरा है मेरा है। ये जब भी ग्रीड बनता है, दैट इज अ नेगेटिव थॉट। तो ग्रीड आता है तो शरीर के साथ हमारा अनुसंधान होता है ना, कि शरीर मैं हूं, इसलिए शरीर के साथ जुड़ी हुई वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मेरी है। ये चीज जब निकल गई मन से, तो आत्मा की भी संशुद्धि हो जाएगी। यानी मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों लेवल पर यू आर बिकमिंग प्योर, दैट इज सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। उसके बाद भगवान बात करते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। हाँ जी, सोलमो अध्याय बहन, पंद्रह पुरुषोत्तम योग पूरा करी नहीं हुआ आपने। लेट आए थोड़े, वो लेट लेट एंट्री किया ना, नहीं लेट एंट्री किया, लेकिन अभी तो ये तो 16 अध्याय सर। हे बे, पहले चुप चलते। अच्छा ओके, पंद्रहवा अध्याय पूरा किया। आई अंडरस्टूड एवरीथिंग बट देन आई डिडंट रियलाइज इट व्हिच अध्याय नो श्लोक था। 16वां अध्याय नो पहला श्लोक। ज्ञान योग व्यस्थिति ही। अभी मेरा कंप्यूटर में बैटरी लेवल इज वेरी लो, तो मैं सोचता हूँ कि आज विल पॉज हियर, ठीक है। ये ज्ञान योग व्यस्थिति थोड़ा इलेबरेट करना है, तो अगले थर्सडे को इसको आराम से लेंगे। आज थोड़ा जल्दी पूरा कर लेते, वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। प्रार्थना करें। गुरुजी, गुरुजी एक एक फनी एक एक शंका है मुझे, फिर आपसे पूछ सकता हूँ मैं, कोई ये नहीं है। मैंने बोली अध्याय जो अध्याय एक भगवत गीता में जो अध्याय बना है 1, 2, 3, 4, वो कैसे बनाए गए? कि अभी भगवान का और उसने अर्जुन का संवाद चल रहा है, वो ऐसा बीच में ब्रेक देके तो लिया नहीं होगा? नहीं नहीं, भगवत गीता अर्जुन को जब भी कही गई थी तो पूरे के पूरे 700 श्लोक एक साथ कहे गए थे। इसमें कहीं अध्याय पहला पूरा हुआ, दूसरा पूरा हुआ, सांख्य योग, श्री कृष्ण अर्पण वस्तु वगैरह, तो बाद में डाला गया है। ये ये ये ये ये जो बाइफरकेशन जो है ना, वो बाद में किया गया है किसी, पूरा इसमें। हाँ, यानी अर्जुन को कही गई गीता 700 श्लोक 40 मिनट में हो गया काम खत्म। सी, सामने दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है युद्ध करने के लिए, हथियार उठाकर शंखनाद भी हो चुका है, युद्ध की शुरुआत भी। कमर्शियल ब्रेक वगैरह नहीं होता होगा ना, आजकल के सीरियल में होता है कमर्शियल ब्रेक, वैसा कुछ होता नहीं। अर्जुन 2 मिनट रुक ऐड दिखा रहे हैं, तो नहीं होता होगा। तो ये तो ये बाद में ग्रुपिंग करके, ये सब बाद में वो ग्रुपिंग करके उसका कि भाई यहाँ करके व्यास मुनि का पैराग्राफ बनाते हैं ना, हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं ना वैसे राइटिंग में। एग्जैक्टली, यस, थॉट्स तो कंटिन्यू रहते हो, पैराग्राफ बनाते हैं वैसे। तो वैसा वो वैसा भगवान ने वहाँ कोई सांख्य योग कर्म योग ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये सब बाद की एडिशन से। ओके, दिस वन वाज हर्ड ओनली बाय धृतराष्ट्र, अर्जुन एंड संजय। अर्जुन ने सुना, संजीव वाज एक्सप्लेनिंग टू धृतराष्ट्र कि ये हो रहा है क्या। संजय वाज गिविंग ए रनिंग कमेंट्री ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अभी आई डू नॉट नो, सी भगवान जो बोल रहे हैं 700 श्लोक, वो 700 श्लोक संजय तो धृतराष्ट्र के साथ सामने रिपीट नहीं कर सकता, नहीं बराबर। तो संजय ने कहा होगा धृतराष्ट्र से कि कृष्ण अर्जुन से कुछ कह रहे हैं, मे बी कुछ वो समझ पाए होंगे, तो उसका कुछ सार उसने बताया होगा संजय ने क्या। लेकिन पूरी गीता धृतराष्ट्र को सुनाई गई नहीं है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। गीता मात्र अर्जुन को सुनाई गई है और संजय को मात्र इतना मालूम था कि भगवान अर्जुन से कुछ कह रहे हैं क्या, क्योंकि ये संजय को भी पल्ले पड़ने वाली बात नहीं थी। संजय ने सुना जरूर, लेकिन जिस लेवल पे अर्जुन को ये गीता सुनाई जा रही थी, अर्जुन का जो लेवल था और संजय का जो लेवल था, उसमें फर्क था। सो बेसिकली दिस इज एड्रेस टू अर्जुन ओनली, और इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को ही संबोधन करते हैं, कौंतेय पार्थ ए वो वगैरह, यानी इस इज बेसिकली एड्रेस टू अर्जुन। ठीक है, प्रार्थना करें। ॐ असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शांति शांति शांति ॐ शांति शांति शांति। सभी हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं। अगला सत्र गुरुवार को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।